ministra Sikorskiego, jak on dalej będzie proponował procedowanie w sprawie nominacji ambasadorów, bo większość jednak to są szefowie placówek, charge d'affaires, to szkodzi polskiej dyplomacji i polityce zagranicznej. Miejmy nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie. Chciałbym, żeby tak było. Pan by ustąpił w sprawie tych dwóch najbardziej kontrowersyjnych dla strony prezydenckiej nominacji, czyli w Waszyngtonie i w Rzymie? No czyli... ja myślę, no, to znaczy, na czym by polegało ustępstwo? Myślę, jest takich kilkanaście placówek, gdzie są politycy bez akceptacji prezydenta. Odwołanie po prostu Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa, to chyba o to chodzi prezydentowi. Znaczy, oni nigdy nie byli powołani, to nie jest żaden problem. Tak, ja bym tam zaproponował osoby, które są niekontrowersyjne dla prezydenta na stanowisko ambasadorów, bo oba te nazwiska, które pani wymieniła, oni nie pełnią funkcji ambasadorów, więc to byłoby proste. Ja myślę, że trzeba podejść pragmatycznie, zaproponować zawodowych dyplomatów, którzy nie budzą kontrowersji. To będzie trwało kilka miesięcy do pół roku, cała procedura uzgadnienia. W tym czasie te osoby, które no też nie mogą być dotknięte, potraktowane jakoś z naruszeniem godności, zakończyłyby ten swój okres. Ja myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. A kiedy prezydencki ośrodek był tutaj kilka dni temu, szef kancelarii prezydenta, minister Bogucki, i mówił, że prezydent chce mieć swojego ambasadora w Waszyngtonie, bo on ma relacje z Donaldem Trumpem i z Amerykanami on się kontaktuje. Myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie. Nie może być, że różne ośrodki władzy mają swoich ambasadorów. Z tego to wynika, że przecież ambasador reprezentuje całe państwo. Oczywiście także prezydenta, ale podlega ministrowi spraw zagranicznych. Czasami jest możliwe znalezienie porozumienia między prezydentem a ministrem na osobę akceptowaną przez dwie, że tak powiem, strony. Ale ja myślę, że przede wszystkim co do zasady powinni to być zawodowi dyplomaci z MSZ-u, którzy zajmują się sprawami czy włoskimi, czy amerykańskimi i nie budzący kontrowersji, na przykład po Akademii Dyplomatycznej czy po KSAP. Wiem, że tacy są. No, jako minister znam też wiele osób. I to byłoby najlepsze, bo oni by służyli wszystkim instytucjom i państwu. Rozmowy w Abu Zabi trójstronne, rosyjsko-ukraińsko-amerykańskie. Po raz pierwszy takie się odbyły, właściwie bez przełomu. Mamy dalej żądanie całego Donbasu dla Rosji. Czy to nas w ogóle przybliża do jakiegokolwiek rozejmu? Te wszystkie ustalenia, które były, deklaracje koalicji chętnych. Ja uważam, że one były ważne. Przełomu rzeczywiście nie było w tym sensie, że pokój nie został zawarty, ale duży krok naprzód. Z tego względu, że po raz pierwszy siedzieli obok siebie i Rosjanie, i Ukraińcy. Jest zapowiedź kolejnego spotkania, więc jest to intensywny dialog i tak można wyczuć też po stronie Rosji gotowość do jakiegoś znalezienia, jakiegoś kompromisu. Oczywiście są te dwa główne problemy dotyczące terytorium, czyli co z częścią Donbasu, która nie jest zajęta przez Rosjan, no i ta elektrownia w Zaporożu, która jest w rękach Rosjan. Myślę, że to są te ważne sprawy, ale no chyba dzieje się coś takiego, że ten pokój się rysuje na horyzoncie. Chcę przypomnieć wypowiedź premiera Donalda Tuska z 30 grudnia, który powiedział, że jego zdaniem pokój się rysuje też na horyzoncie, że być może tam będą siły amerykańskie, które zapewnią bezpieczeństwo, więc ciągle się coś dzieje w tej sprawie. Ale z drugiej strony Rosjanie postanowili zamrozić Kijów. Nie ma prądu, nie ma ogrzewania w domach, ludzie muszą opuszczać swoje mieszkania. Myślę, że to jest właśnie taka taktyka Rosjan, żeby teraz jeszcze zwiększyć presję na stronę ukraińską, by była bardziej skłonna zaakceptować te porozumienie Kijów na inne miasta. To będzie i to się mieści w tej logice. A czy to nie jest tak, że oni nie mają sukcesów na froncie, więc postanowili po prostu eksterminować naród ukraiński? No to jedno z drugim, jakby się w tym eksterminować, raczej zamrozić miasta. Jest duże wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o generatory. Rzeczywiście jest to bardzo trudny moment dla Ukrainy. Wielu obserwatorów mówi, że najważniejsze teraz jest przetrwać te mrozy i zimę. Natomiast wiosną nieco sytuacja Ukrainy może się poprawić. Ale wiele osób, które mieszkają dzisiaj w Kijowie, to są uchodźcy z innych terytoriów objętych wojną i oni nie mają dokąd wyjechać z Kijowa. Ja się zgadzam. Absolutnie. Ma pani rację. No właśnie tak jest. Ja tym nie przeczę. To w czym pan widzi nadzieję, że Putin chce jednak zakończenia wojny? Nie, nie. Cały czas będzie ta presja, te natartki. Będą się jeszcze zwiększać. Tutaj z jednej strony jest wytrwałość narodu ukraińskiego i tu trzeba podziwiać, że mimo tych właśnie mrozów, mimo tych ataków biała flaga nie jest wywieszana. Natomiast no, ja patrzę na to, co się dzieje podczas rozmów po raz pierwszy i to jest ta nowa rzecz. Rosjanie na wysokim szczeblu i Ukraińcy w obecności pośredników ze strony Stanów Zjednoczonych siedzą koło siebie i mają być rozmowy za tydzień kontynuowane. Są różnice ciągle bardzo ważne, geopolityczne, natomiast no, takie rozmowy są prowadzone. Ale Ukraińcy mówią tak, jeśli oddamy cały Donbas, czego zgodnie z konstytucją nie mogą zrobić, bo trzeba było przeprowadzić w tej sprawie referendum, to Rosja pójdzie dalej. Ja tu bym przywołał po raz drugi wypowiedź premiera Donalda Tuska, który po rozmowie ze swoimi przedstawicielami powiedział, że jego zdaniem pokój rysuje się na horyzoncie. Ale ten pokój to będzie oznaczał oddanie tych terytoriów Rosji, które ona chce zająć? Trudno mi powiedzieć, to jest ciągle przedmiotem rozmów. Jak pan odczytuje słowa prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że sojusznicy w NATO walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze trzymali się z dala od linii frontu? Trump nie ma wiedzy, czy po prostu kłamie? No, mi się wydaje, że jeśli chodzi o jakby taką merytoryczną treść tej wypowiedzi, tam jest dużo racji, bo rzeczywiście tak było. Natomiast nie można też atakować, czy też nie doceniać poświęcenia sojuszników, bo żołnierze, także polscy, ginęli. No, 44 ofiary, 43 żołnierzy, jeden pracownik cywilny. Te słowa wywołały oburzenie w całej Europie. A czy reakcja prezydenta Karola Nawrockiego, który jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien bronić żołnierzy, honoru polskiego żołnierza, nie była zbyt słaba? To był taki wpis na platformie X, w sumie ogólny bardzo, tak, nieskierowany do prezydenta Trumpa. Przytoczyła te dane, one są ciekawe. Oczywiście Amerykanów zginęło kilka tysięcy, więc to był może procent polskich, ale ja nie lekceważę tych strat. No Brytyjczyków było 400, no, a Duńczyków było równo 44, wtedy też zginęło. I to jest, dlaczego mówię o tej Danii? Było 1200 żołnierzy sojuszniczych i ponad 3000 Amerykanów. Jeśli pani pozwoli, 44 pani wymieniła Polaków, zginęło. Duńczyków było równo 44, tylko że Dania jest wielokrotnie mniejsza, jeśli chodzi o ludność, czyli ma 6 milionów i Duńczycy. Dlaczego mówię o Danii? Bo pani mówi o Europie. No bo przecież oni są teraz pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie Grenlandii. I oni słusznie dowodzą, że ich proporcjonalnie do liczby ludności no, zginęło więcej niż Amerykanów. Więc to jest na pewno nie fair wypowiedź. Natomiast my też musimy widzieć to w szerszym kontekście. Ja uważam, że to był błąd, że to było niepotrzebne. Ale było poza też, poza panie profesorze, ale było też inne kłamstwo, że Amerykanie nigdy nie prosili o nic na to, a przecież jedyne uruchomienie artykułu 5 to było po 11 września, kiedy wszyscy sojusznicy stanęli i powiedzieli, że będą bronić Ameryki. Pani mówi, że było inne kłamstwo. Ja bym tak się do tego nie posunął. Po prostu mówię, że zginęli. Natomiast przecież Donald Trump nie mówi, że nie zginęli. Natomiast, że główną siłą tam byli Stany Zjednoczone. Ja myślę, że wtedy to, co najważniejszy był wkład Polski i innych państw, to właśnie przezwyciężenie się innym i wykazanie solidarności ze Stanami Zjednoczonymi na tyle, ile te państwa było na to stać. I to ofiara Polski i ten wysiłek Polski był bardzo duży i trzeba to docenić. Ja myślę, dlatego to był błąd ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zresztą już się wycofał, jeśli chodzi przede wszystkim o Brytyjczyków, którzy rzeczywiście tam ponieśli dużo poważniejsze straty niż inni, bo stoją zawsze bardzo blisko Amerykanów. Także to było niepotrzebne, to było niedobre. Uważam, że Polacy mogą czuć się dotknięci i słusznie, że są tutaj głosy komentujące to w ten sposób. Ale ten taki właściwie stosunek klientelistyczny, że Donald Trump traktuje partnerów, sojuszników w NATO jak w taki sposób klientelistyczny, że oni po prostu przychodzą do Stanów Zjednoczonych, proszą Stany Zjednoczone, dają tutaj swoją pomoc, żołnierzy i tak dalej. No, myślę, że to akurat jest słuszna diagnoza. Tak jest. Na przykład Polska teraz, minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił kilka dni temu, że my budujemy Fort Trump w Bolesławcu. Chcemy ich obecności. Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. No, można rozważamy też ich poparcie na przykład w tej Radzie Pokoju. To można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju klientyzm ze strony polskiego rządu. No, ale no, tak to wygląda. No, silniejszy ma więcej do powiedzenia. Bardziej nam zależy na tej obecności niż Amerykanom. A powinniśmy być w tej Radzie Pokoju? Na razie prezydent Karol Nawrocki w Davos się przyglądał, był obecny na uroczystości, kiedy ta rada się ukonstytuowała, ale nie podpisaliśmy dokumentów, tłumacząc, że tutaj nasza procedura jest dłuższa, że parlament musi wyrazić zgodę. Jarosław Kaczyński, lider opozycji, apeluje, żeby wpłacić ten $1 miliard. Ja myślę, że my to trochę źle interpretujemy, bo to nie chodzi o prezydenta jako osobę. Polska została zaproszona i moim zdaniem z konstytucji wynika, że rząd prowadzi politykę zagraniczną. I główne jest pytanie, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Opozycja, pani przytoczyła prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zapewne to poprze. Prezydent powiedział, że czeka na, chce opinii rządu. Natomiast premier Donald Tusk powiedział, że musimy przeprowadzić poważną debatę na ten temat, rozważyć za i przeciw. Uważam, że rząd zmierza w kierunku zaangażowania się w to, uznając, że to jest dla Polski lepsze. I to też łączę z tą wypowiedzią, którą zacytowałem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chce tutaj tej obecności amerykańskiej. Polska chce innymi. I to dzielenie, że to prezydent, to rząd, tylko wprowadza pewien zamęt. Bo może u nas się ta dyskusja źle zaczęła. Zaczęła się od tego, że czy prezydent powinien siedzieć przy jednym stole z Putinem. Może trzeba było rozmawiać o tym, że powinniśmy być przy stole, gdzie mogą zapadać jakieś decyzje dotyczące także Polski, bo co prawda ta rada ma mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ-u tylko na strefę gazy, ale już Trump mówi, że będzie się zajmować też innymi sprawami. No to jest taka, są komentarze, że to jest taka kunktatorska polityka Polski, czy taka oportunistyczna. Po prostu rząd nie wyraził opinii, bo on mówił, że proceduralnie, no to rząd, premier, prezydent nie może. To każdy o tym wie i prezydent się do tego zachował. Ale jaką ma opinię na temat tego zaproszenia? Do dziś tego nie wiemy. Z czego to wynika? No bo to oczywiście jest źle traktowane w Unii Europejskiej. Inne państwa to oprotestowują tą radę. To jest też kontekst tej Grenlandii. To jest to oczekiwanie ze strony naszych sojuszników wsparcia dla Danii. Na przykład wysłania tam symbolicznych żołnierzy, czego dobrze, Polska nie zrobiła. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Ja tłumaczę, skąd ta nazwę, to taka niejednoznaczna polityka rządu, bo to rząd prowadzi politykę. No i prezydent dobrze się zachował, zwrócił się opinię do rządu i pojawił się na tej radzie, natomiast oczywiście nie mógł tego podpisać, no ale ciągle jest ten problem. Co rząd w zasadzie chce? Rząd powinien teraz przedstawić swoją opinię, rozważyć za i przeciw, przeprowadzić dyskusję, no i podjąć co do tego stosowne działania, no wyjaśnić społeczeństwu, no też państwom Unii Europejskiej, co jest bardzo niekomfortowe, no bo te państwa Unii Europejskiej mogą oczekiwać od nas innego zachowania. A jak pan odczytuje to, że z jednej strony dyktator Maduro jest zatrzymywany, wyciągany ze swojego łóżka przez Amerykanów i będzie sądzony w Nowym Jorku, a z drugiej strony do Rady Pokoju jest zapraszany Łukaszenka, który też jest dyktatorem, też sfałszował wybory? To nie ma jednoznacznych jakby sytuacji. Chcę powiedzieć jedno z, jakby, to są jakby dwa odrębne teatry działań, że tak powiem. Rzeczywiście, Łukaszenka został zaproszony. Tam od dawna prowadzone są rozmowy. Jak wiemy, wielu więźniów politycznych zostało zwolnionych na Białorusi. Jest to określona polityka. Polska też próbuje coś tu robić. Otworzyliśmy przejścia graniczne. Ciągle byśmy chcieli, żeby redaktor Poczobut został zwolniony. No, jest tam Łukaszenka. Jest tam, po prostu są zaproszone różne państwa. Przede wszystkim też Rosja, która wyraziła zainteresowanie udziałem w tej radzie. No ale to moim zdaniem rząd tu też podchodzi do... Rosja na razie nie zdecydowała, ale Białoruś zdecydowała. To jest tak, że wartości nie mają żadnego znaczenia? Ja myślę, że... Że z jednej strony można mówić, że jeden jest dyktatorem, a drugiego zapraszać do Rady Pokoju? Ja myślę, że z perspektywy Białorusi to było ważne, bo Białoruś chce powrócić na scenę międzynarodową. To, co pani mówi, to są kwestie moralne i te standardy różne występują. To jest prawda. I na tym ten świat polega. Na tym polega wielki problem. Chcę przypomnieć, że w tym planie pokojowym amerykańsko- czy amerykańsko-rosyjskim jest punkt, który mówi o partnerstwie strategicznym między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, o wydobyciu metali ziem rzadkich, o rozwoju sztucznej inteligencji, o współpracy w Arktyce. No a Łukaszenka jest tu sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No tak się to zmienia, tylko że to nie od tej rady, tylko to już wcześniej, ja pani cytuję. I my raczej chcemy tego nie dostrzegać, natomiast no to jest ta nowa rzeczywistość. Czy uspokoiły pana słowa Donalda Trumpa, który powiedział na forum ekonomicznym w Davos, że nie zastosuje siły wobec Grenlandii? To nie jest kwestia uspokojenia. No powiedział bardzo dobrze. Myślę, że to było i tak mało prawdopodobne, bo Stany Zjednoczone i to prezydent musi się liczyć jakby z dwoma rodzajami presji na tą politykę. Myślę, że on by chciał tą Grenlandię włączyć do Stanów Zjednoczonych, ale ta ważniejsza presja wewnętrzna sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, jednak społeczeństwo amerykańskie jest przeciwko tego typu agresywnym działaniom, a także klasa polityczna, więc nie miałby do tego akceptacji. Ale też i ta presja międzynarodowa, te zjednoczenie się wokół Grenlandii przez państwa europejskie, niezaakceptowanie tego. I rysuje się jakiś rodzaj kompromisu zaproponowany przez sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. I zobaczymy, jak to zostanie rozstrzygnięte. No z tego, co wiemy, że ten model Cypru mógłby tutaj wchodzić w grę, że jakieś elementy terytorium grenlandzkiego, na którym byłyby bazy, byłyby w gestii Stanów Zjednoczonych, ale trudno mi powiedzieć, jak się to zakończy. Panie profesorze, ale czy pan rozumie, o co chodziło Trumpowi z tą Grenlandią? Bo tak naprawdę jest umowa z 51 roku między Danią a Stanami Zjednoczonymi, która mówi, że właściwie Stany Zjednoczone mogą rozlokowywać żołnierzy w Grenlandii. Nigdy Dania nie kwestionowała tego, więc może trzeba było po prostu skorzystać z tamtej umowy. Po co ta cała awantura międzynarodowa? No bo oni nie chcą korzystać z tamtej umowy. Przecież tu zupełnie o co innego chodzi. Prezydent Donald Trump chciałby, żeby Grenlandia była kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, mieć pełną własność. On mówi coś takiego, że dzierżawy się nie broni, tak jak własności. No na tym polega problem. Jest to bardzo poważna sprawa. Mówi różne rzeczy dotyczące właśnie tego, że nawet kwestionuje tytuł Danii do Grenlandii. Mówi też, że społeczność grenlandzka powinna mieć prawo, powinna się przyłączyć do Stanów Zjednoczonych. To jest zupełnie inny poziom dyskusji. Tu zupełnie o co innego chodzi. No ale można tak sobie wziąć terytorium bez zgody narodu, który tam zamieszkuje? No ten naród, myślę, że no właśnie to jest przedmiotem cały czas rozmów. Ten naród nie chce być też uzależniony od Danii, chciałby niepodległość, ale on by nie utrzymał. Ale nie chce być też od Stanów Zjednoczonych. Dlatego to nie jest tak załatwione, jak by chciał Donald Trump. A to jest takie działanie, jak robi Putin na przykład na Krymie? Ja nie chcę porównywać tych rzeczy. No nie wiem, jakie to jest działanie. Zobaczymy, jak się zakończy ta wojna, czy będzie akceptacja dla tego podziału terytorialnego między Ukrainą a Rosją. No, ale kiedy Donald Trump, lider największego mocarstwa na świecie, mówi, że jego prawo międzynarodowe nie obowiązuje, bo on się kieruje własną moralnością, to o czym to świadczy? To już ten porządek nie istnieje. Panie redaktor, myślę, że to już pani kiedyś w audycji mówiłem. To świadczy, że są tak, że są zupełnie inne zasady funkcjonowania tego świata po zwycięstwie Donalda Trumpa, wcześniej też po tej agresji Władimira Putina, że teraz decyduje siła, interesy państw, a nie prawo. Tak, dokładnie tak jest. Tak. On chce wywrócić ten, znaczy wpisać się w to, co już się dzieje, co się zaczęło, gdy on był w opozycji. To znaczy, no, że można anektować terytoria różne za pomocą siły i to wcześniej czy później będzie zaakceptowane. Wygląda na to, że tak może być też z terytoriami ukraińskimi dla Rosji. I on uznał, że no, to też on chce mieć coś z tego, bo inaczej to upadek Stanów Zjednoczonych będzie postępować. Ja chcę powiedzieć, że to jest w ogóle wyraz słabości Stanów Zjednoczonych, a nie siły. Po prostu Stany Zjednoczone nie mają na tyle władzy, siły, żeby ciągle być tym hegemonem. One chcą zabezpieczyć swoją sferę wpływów. Mówię, wynika to ze słabości, ze spadku relatywnej siły w stosunku do Chin, także do Rosji. No i my musimy przyjąć do wiadomości rzecz podstawową. Stany Zjednoczone są słabe. Dlatego nie mogą zapewniać wszystkim bezpieczeństwo i chcą realizować swoje interesy. Nie oznacza to, że mamy akceptować takie rzeczy jak na Grenlandii, tylko no, chcę przebić się z tą myślą, z czego to wynika. A czy jakoś pana rozczarowały słowa Wołodymyra Zełenskiego, który w Davos bardzo gorzko się wypowiedział na temat Europy? Właściwie wygłosił taki akt oskarżenia, że Europa jest słaba, że jest zagubiona, że to Trump zatrzymuje statki floty cieni, a nie Europa. No, wysłuchałem. Trzeba słuchać Wołodymyra Zełenskiego. Tam jest moim zdaniem bardzo dużo prawdy. No, ale jednocześnie to Europa dzisiaj finansuje pomoc dla Ukrainy. No to my mówimy, tak jak my ciągle mówiliśmy, jeszcze niedawno prezydent Nawrocki, że my chcemy tu wdzięczności, my chcemy to tak dalej. No i to Europa też, no rzeczywiście finansuje. Natomiast to w ogóle nie przybliża, nie jest wystarczające, nie przybliża do pokoju. Raz, że finansuje, ale z drugiej strony nie zaanektowała tych środków Rosji, boi się Rosji. Już się nastawia na to, co będzie po pokoju. Dlaczego tego nie zaanektowała? Dlatego, że no, tam wszyscy myślą, że za chwilę będą współpracować z Rosją. O tych statkach cieni też, prawda, i tak dalej. No po prostu tak to jest. Europa jest, nie jest zintegrowana, każdy ma swoje interesy i nie jest tą siłą, która gwarantuje bezpieczeństwo. To jest bardzo ważny sygnał dla Polski, dla rządu, bo skoro już Wołodymyr Zełenski stawia tylko na Amerykanów, bo Europa tutaj nie da rady, no to myślę, że inaczej trzeba też spojrzeć na te głosy premiera Donalda Tuska, że my musimy też debatować w sprawie Rady Pokoju i tak dalej, bo to się wszystko łączy. Ale ciągle Europa ma bardzo dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że jeżeli te porozumienie pokojowe będzie zawarte, no to trzeba wymóc, że tam będą jakieś siły stabilizacyjne, europejskie, przede wszystkim brytyjskie, francuskie, czy tam też wczoraj bardzo ważne spotkanie Trójkąta Lubelskiego i to bardzo pozytywny aspekt z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego. Ale to jest elementem gwarancji też, prawda, że będą tam jakieś siły międzynarodowe, czy Polska powinna wysłać tam żołnierzy, jeśli będą, jakiś kontyngent będzie wysłany? No właśnie, słyszę, że w Wilnie ogłosił Litwini, że oni kilkaset osób wyślą, a my ciągle się od tego odwracamy. I to jest ten wielki problem Polski, że my po prostu tak kunktatorsko nigdzie byśmy nie chcieli, a chcielibyśmy, żeby nas tu bronili. Myślę, że trzeba przeprowadzić poważną debatę i nie wykluczać włączenia naszych wojsk. Chcę powiedzieć, że to będzie w czasie pokoju, po porozumieniu z gwarancjami amerykańskimi, gdzie to będą też inne państwa. Nie możemy się bać i odwracać od tego typu inicjatyw, no bo my po prostu staliśmy się państwem, które jest na marginesie tych dyskusji. Ale premier mówi, że będziemy hubem logistycznym i że to partnerzy od nas nie oczekują niczego więcej. Myślę, że oni oczekują, to można wyczytać, tylko my po prostu nie chcemy. A wątpię, żeby można było zapewniać logistykę bez obecności tam. Przecież to już ma być okres pokoju, tam będą te centra wojsk europejskich. No jak tam zapewniać, no nie wiem, opiekę medyczną, broń, wyżywienie, nie będąc tam. My możemy być ciągle tym państwem tranzytowym najwyżej. Natomiast to już będzie moment, to już będzie okres, kiedy niebo będzie otwarte, kiedy transporty będą bezpośrednio na te lotniska trafiały, więc też nasza rola tego hubu się zupełnie zmieni. A jeśli nie wyślemy żołnierzy, to będziemy brali udział w odbudowie Ukrainy? No, myślę, że będziemy. To jedno z drugim nie jest związane. Oczywiście nasza pozycja będzie mniejsza. To będzie cały czas przedmiotem rozmów. Ale ja dostrzegłem od kilku tygodni poprawę relacji między Polską a Ukrainą, zwłaszcza prezydenta Karola Nawrockiego. Trzeba to uznać, bo on był w retoryce bardzo, tak powiem, domagał się właśnie różnych aktów od Ukrainy. No, ale te spotkanie w Wilnie wczorajsze, ważne, bo to Trójkąt Lubelski, no cieszy mnie to też, że ta inicjatywa żyje, bo sam byłem założycielem razem z ministrami spraw zagranicznych z Ukrainy i Litwy. Ważna regionalna inicjatywa, która pokazuje, że między naszymi państwami, to jest ta Rzeczpospolita, Obojga Narodów i tak dalej, to jest ta tradycja, która nas łączy i blisko jest nam do siebie. Musimy na tym też budować. Ale prezydent jest tutaj właściwie, zgadza się z rządem, że polscy żołnierze nie powinni być wysyłani do Ukrainy. Powtórzę po raz kolejny. Ubolewam. To jest zła polityka. I to jest powód, dlaczego jesteśmy poza tymi głównymi dyskusjami dotyczącymi pokoju na Ukrainie, poza tymi formatami w Londynie, w Paryżu. Tam w tym szerszym, tak. Ale to jest ten powód. Bo oczekiwanie było wobec Polski zupełnie inne. Tu pamiętam, i od tego to się zaczęło, 2024 w grudniu prezydent Macron przyjechał do polskiego rządu, nawet skrócił wtedy wizytę, no i powiedział, że no, Zachód liczy, że Polska będzie jednym z filarów i Stany Zjednoczone zapewnienia bezpieczeństwa w Europie i tak to Stany Zjednoczone postrzegały obok Wielkiej Brytanii, obok Francji, obok Niemiec, no bo Polska ma najsilniejszą armię i że weźmie odpowiedzialność za przyszłość NATO i za bezpieczeństwo na kontynencie. I my po prostu od tej odpowiedzialności się uchylamy. Uchyliliśmy się. No ale panie profesorze, nie uchylamy się tak do końca, bo płacimy 5% PKB na obronność. To inne kraje europejskie nie płacą tak dużego odsetka od swojego PKB. Ale przecież tam nie procenty mają być rozmieszczone, tylko żołnierze. I to jest ten problem. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No i co? No właśnie dlatego oczekiwano, skoro my mamy tą nowoczesną broń, nowoczesną armię, mamy sporo żołnierzy, 200 tysięcy to chyba najwięcej, ale dodam tu od razu jedną rzecz. Ale dodam od razu tu jedną rzecz, 200 tysięcy. Ale 900 tysięcy na Ukrainie, gdzie to wszystko ma się jedno do drugiego? I kto ma to nam bezpieczeństwo? I tu prezydent Zełenski ma rację. Kto tej Europie ma w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo? No armia ukraińska, która sama jest większa niż Polska, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii razem wzięta. No więc my musimy na to tak spojrzeć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jacek Czaputowicz, profesor i były szef MSZ-u w rządzie PiS. Nic straconego. To była powtórka programu. Wierzyłem w tę miłość. jak widziałem raj. Chodziliśmy pośród drzew, kochaliśmy cały świat. Co bardziej człowiek sam, jak krótka jego droga. Co bardziej człowiek jest, gdy nie ma w sercu Boga. Polskim Radiu powiedzieli Adam Gomoła, Polska 2050 i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dojdzie dzisiaj do pojednania, do porozumienia między Pałacem Prezydenckim a ministrem spraw zagranicznych w sprawie ambasadorów? Mam głęboką nadzieję, że tak, bo ten spór, który wpycha nas w impas, nie tylko poziomie ambasadorów, jest rzeczą, której na pewno byśmy nie chcieli. Dla Polski 2050 każde porozumienie na poziomie małego i dużego pałacu jest rzeczą oczekiwaną i mam nadzieję, że każde z takich spotkań zbliża nas, żeby z tego impasu wyjść. Ja mam nadzieję, że pan prezydent będzie wspierał rząd w realizacji polityki zagranicznej. Czyli co to w praktyce oznacza? Zgodzi się na tych ambasadorów, tak? Taką mam głęboką nadzieję. Ja traktuję ten problem bardziej kompleksowo i widzę też, że kwestie także praworządności tutaj dochodzą, kwestie współpracy ze służbami. Być może jakiś krok wstecz jest potrzebny, ale tutaj już większość z tych obszarów swojej kompetencji mają politycy Koalicji Obywatelskiej, więc to do nich będzie należało w pewien stopniu to, żeby z prezydentem jakiś wspólny język tylko znaleźć. Rozumiem, że to jest pytanie z perspektywy Kancelarii Prezydenta o to, jak daleko może się posunąć minister spraw zagranicznych, no bo nie wierzę, że po ilu już 2 latach prawie, od momentu wskazania Bogdana Klicha, że teraz Kancelaria Prezydenta się wycofa z tego sprzeciwu. W pewnym stopniu, szczególnie ta kluczowa przecież placówka dla nas w Waszyngtonie dzisiaj, stała się niejako zakładnikiem tego, co prezydent by chciał robić, a co nie do końca powinien z perspektywy obowiązującego dzisiaj prawa. To nie do końca do jego kompetencji należy ocenianie, czy ktoś się nadaje, czy nie. Ja widzę po aktywności pana Szerzda afer Bogdana Klicha, że dzisiaj realizuje w 100% obowiązki ambasadora, tylko wciąż nie jest mianowanym ambasadorem. To oczywiście obniża rangę tych relacji dyplomatycznych, które mamy ze Stanami, dzisiaj przecież absolutnie kluczowymi i pewnie jeszcze przez najbliższe lata dla naszego bezpieczeństwa. Stąd no, taka sytuacja przede wszystkim godzi w interes Polski i mam nadzieję, że z tego sobie obydwie strony zdają sprawę. No i mówię, takie spotkania w zaciszu gabinetów, może poza światłami kamer, są dla mnie jedynym możliwym wentylem, który pozwoli na ujście tych emocji i doprowadzenie wreszcie do porozumienia w tej sprawie. Dostaliście jako Polska 2050 zaproszenie na to czwartkowe spotkanie? Nie mam takiej informacji oficjalnie, żebyśmy byli zaproszeni. Okay. Natomiast na poziomie klasy politycznej dzisiaj wiemy, kto jest naszym zagrożeniem, kto jest naszym sojusznikiem, kto jest naszym partnerem. Tak? Stany Zjednoczone są dla nas zagrożeniem czy sojusznikiem? Stany Zjednoczone są na pewno dla nas dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa, sojusznikiem w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Oczywiście ten spór szczególnie wokół Grenlandii, który być może będzie jakimś pierwszym poważnym konfliktem między krajami członkowskimi NATO od czasu powstania tego sojuszu i jest pewnym wyzwaniem. Wyzwaniem są też słowa amerykańskiego prezydenta, które umniejszają sojuszniczemu wsparciu i ofierze żołnierzy, którzy polegli w Afganistanie. To jest realny problem. Oczywiście możemy się odnosić do tych wypowiedzi prezydenta Trumpa, czy do wielu innych, które w pewien sposób godzą dzisiaj w międzynarodowy porządek, którego Polska jest największym beneficjentem po 1989 roku. Z drugiej oczywiście wiemy o tym, że dzisiaj obecność tych blisko 10 10 tysięcy rotacyjnych żołnierzy w Polsce jest dla nas punktem, który pozwala nam spać spokojnie. Oczywiście budujemy ten swój potencjał militarny, który w pewien sposób zaniedbaliśmy, czerpiąc niejako dywidendę z tego pokoju i przekonania, że już, jak to napisał kiedyś Fukuyama, mamy ten koniec historii i dzisiaj już będziemy po prostu ze sobą pokojowo współistnieć. No to się okazało mrzonką. Rosja pokazała swoją naturę imperialną i dzisiaj w tej sytuacji musimy się odnaleźć. I dzisiaj Stany Zjednoczone pokazują swoją naturę imperialną. No i dzisiaj Stany Zjednoczone próbują ten porządek międzynarodowy czytać inaczej, stąd też takie inicjatywy jak ta Rada Pokoju. Wstępujemy czy nie wstępujemy? Nie ma jasnej odpowiedzi z mojej strony, bo... Ale możliwe, że przyjdzie panu głosować nad ratyfikacją umowy z Radą Pokoju. Jak pan zagłosuje? Gdybyśmy założyli, że porozumienie co do tych fundamentalnych spraw polityki międzynarodowej mogłoby zaistnieć, to Polska ma dzisiaj potencjał, żeby stać się pewnego rodzaju pomostem w tych trudnych relacjach między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Więc gdyby, to moglibyśmy taką rolę pełnić. Jeżeli nie będzie porozumienia na poziomie rząd-prezydent, to nie wydaje mi się, żeby ta inicjatywa była dobra. Żebym pana dobrze zrozumiał. Co do zasady, polska klasa polityczna powinna dążyć do tego, żeby się porozumieć i znaleźć uzasadnienie dla obecności Polski w Radzie Pokoju. Tak, i stąd też tak czytam wypowiedzi, czy to wicepremiera Sikorskiego, czy premiera Tuska, którzy tak na twardo tej propozycji nie odrzucają, wiedząc, że gdybyśmy jakąś wspólną politykę zastosowali w tym zakresie, no zaproszenie dostał konkretnie prezydent Nawrocki. No tak, ale on bez wsparcia rządu... co prezydent Nawrocki powiedział prezydentowi Trumpowi, jaką deklarację mu złożył? Właśnie Mówił chyba sam o tym prezydent Trump, że zgodził się, ale musi dostać zgodę parlamentu. Czyli my już się zgodziliśmy. Czy w naszym mnieniu Karol Nawrocki się już zgodził? Zgłosił chęć uczestnictwa. To musi oczywiście paść z jego ust, więc ja czekam na tę deklarację. Wskazuje na problem, że to nadal nie padło, że my tak realnie jako społeczeństwo się nie dowiedzieliśmy, jaką deklarację prezydent Polski złożył prezydentowi Stanów Zjednoczonych. On to postrzega jako problem, ja to postrzegam jako jedną z nielicznych odpowiedzialności, którą się wykazuje prezydent Nawrocki, bo to, że nie wychodzi przed szereg, oznacza, że być może faktycznie tego porozumienia na poziomie ogólnopolitycznym szuka. Ja trzymam kciuki za to, żebyśmy jakąś wspólną deklarację na poziomie rządu i prezydenta w tym zakresie mieli, bo to oznacza, że nasza obecność w tej Radzie Pokoju miałaby sens. W Polskim Radiu powiedzieli Łukasz Rzepecki, Konfederacja i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Jak panu czyta się te artykuły, w których opisywane jest po pierwsze, że Sąd Najwyższy może zdecydować o utracie 12 milionów subwencji dla Konfederacji, a po drugie, że podobno to wywołuje napięcia wewnątrz partii? Nie chcę komentować tych bzdur, bo to są bzdury, to są informacje wyssane z palca, bo jeżeli słyszę, że bardzo dobry rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski zastąpił panią europoseł Ewę Zajączkowską na stanowisku rzecznika, no to jest bzdura, bo pani europoseł, która świetnie wykonuje swoje obowiązki w Brukseli, od 2024 przestała pełnić tą funkcję. Po prostu był wakat. Ja rozumiem, że po świętach być może niewiele się dzieje. Nowy rok, okres ferii. Myśli pan, że to generuje polityczne plotki? I dziennikarze muszą o czymś pisać. Ruszyliśmy z projektem 27. Każdy z naszych sympatyków może dołożyć swoją cegiełkę do budowy silnej, suwerennej Polski. Zachęcamy wejście na stronę projekt27.pl, gdzie można zgłosić własny pomysł zmian w wielu obszarach, w finansach, w klimacie, w wymiarze sprawiedliwości. Czy tam jest pełna swoboda? Bo ktoś założył właśnie na tej stronie taką inicjatywę Zgoda na małżeństwa jednopłciowe. Oczywiście część internautów się skrzyknęła, żeby na waszej stronie za tym głosować, ale no zniknęła ta propozycja. Jest tam przesiew tematów? Jest lekka cenzura? Nie słyszałem o tym, więc nie chciałbym tego komentować. No oczywiście my jako Konfederacja jesteśmy bezwzględnie przeciwni małżeństwom osób jednopłciowych. No to, co wyprawia obecnie Krzysztof Gawkowski, wicepremier do spraw cyfryzacji, który rozporządzeniami chce obchodzić polską konstytucję, który doprowadza do sytuacji, że mamy w dokumentach oficjalnych, no nie polskie wyrażenia, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Chodzi o wykonywanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał, że małżeństwa zawarte w innych krajach, gdzie jest to legalne, małżeństwa jednopłciowe, muszą być wpisywane do polskich kartotek. No i minister cyfryzacji zamierza pewne rozwiązania wprowadzić, które to mają umożliwiać. Polska konstytucja mówi jasno, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i powinien być, tak jak jest to do tej pory, respektowane i szanowane, a wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są nad polską konstytucją w źródłach prawa. Po drugie, no to jest... Premier Gawkowski odpowie panu, że tak, małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny jest chroniony zgodnie zgodnie z polską konstytucją, ale co nie wyklucza pary zawartej w świetle prawa między osobami tej samej płci. W ocenie Krzysztofa Gawkowskiego nasza konstytucja tego nie wyklucza. Nie zgodzę się z tym, co mówi Krzysztof Gawkowski. Trybunał Konstytucyjny orzekł jasno i to jest najważniejszy sąd w państwie. Nie zgadzam się z takimi zapisami w odpisie aktu małżeństwa, że jest małżonek pierwszy i małżonek drugi. Jest kobieta i mężczyzna. Krzysztof Gawkowski, jeżeli chce wziąć takowy ślub, to niech wyjedzie do innego kraju, a nie rozporządzeniami chce zmieniać polską konstytucję i polski porządek prawny. To przychodząc już do tej bieżącej sprawy. Jest to nieakceptowalne i my jako Konfederacja się na to nigdy nie zgodzimy. Będziemy z tym walczyć, bo to jest pierwszy krok do legalizacji związków homoseksualnych, a później do adopcji dzieci przez te pary, więc nie ma na to naszej zgody. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski spotkali się, rozmawiali 2 godziny między innymi na temat nominacji ambasadorskich. To chyba dobry sygnał. Spotkanie już powinno dawno temu się odbyć i kwestia ambasadorów powinna zostać już dawno załatwiona i powinniśmy mieć w Stanach Zjednoczonych czy we Włoszech polskich ambasadorów, a nie kierowników placówki. Ten chaos zapoczątkował Donald Tusk razem z Radosławem Sikorskim po a nie prezydent jednej, Andrzej Duda? Nie podpisując nominacji? Po jednej z wizyt w Białym Domu obrazili się panowie na prezydenta Andrzeja Dudę, który ma świetne relacje z Waszyngtonem. Karol Nawrocki również ma bardzo dobre relacje z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała, że my jako poważny kraj no nie mamy w tylu miejscach polskich ambasadorów. Nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, nie mamy ambasadora w Rzymie i z nieoficjalnych informacji wynika, że Radosław Sikorski proponuje tak. 80% zawodowych dyplomatów obsadzi te wakaty, 20% bardziej politycznych, ale po pół, po 10% dla prezydenta i dla rządu i rząd odpuszcza, jeżeli chodzi o Bogdana Klicha. Brzmi to dobrze? Kiedyś pojawił się taki pomysł, że tam, gdzie jest system prezydencki, jak właśnie w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, no to powinien decydować o tym, kto zostanie polskim ambasadorem prezydent Rzeczpospolitej, a tam, gdzie jest system parlamentarno-gabinetowy, jak w Niemczech czy we Włoszech, to polski rząd. Pytanie, czy to nie idzie w tym kierunku, tego nie wiem, bo nie jestem obecny na tym spotkaniu. Natomiast być może to jest jakieś wyjście. Jeżeli rzeczywiście tak by było, to byłby sukces prezydenta Karola Nawrockiego i myślę, że premier Tusk razem z ministrem Sikorskim zdają sobie sprawę, że będą musieli poświęcić ambasadora Klicha, który zapewne zostanie w innym kraju ambasadorem. W Polskim Radiu powiedzieli. Jest jedna rzecz, którą w szaleństwie warto mieć. Luz, bluz, niebieskie dziury. Luz, bluz, skóra lgnie do skóry. Luz, bluz, nasz ostatni azyl. Kaloryfer parzy, dziś zaczęli grzać. Może do piekła pójdę i nie dla mnie raj, choć

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. To, jak mówimy, zdradza wiele cech naszego charakteru i jest przejawem myślenia o świecie i innych ludziach. Ale czy sposób posługiwania się językiem może stanowić przejaw zaburzeń czy chorób psychicznych? Czy język może stanowić kryterium diagnostyczne w psychologii? O tym właśnie porozmawiam z Państwa i moją gościnią, Matyldą Kozakiewicz, psycholożką i psychotraumatolożką. Dzień dobry, cześć Matyldo. Dzień dobry, cześć. To może zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co język mówi o naszej psychice, to postawmy to pytanie, które stawiają sobie naukowcy i naukowczynie od wielu, wielu lat. Gdzie w mózgu znajduje się język? O, czy da się wskazać w ogóle takie miejsce? Mózg to jest w ogóle teraz taki modny temat. Wszędzie jest o mózgach, jakbyśmy byli zombie i wszyscy się interesujemy mózgami, ale bardzo dobrze, bo rzeczywiście psychologia i w ogóle całe nasze jestestwo jest gdzieś tam w tym mózgu ulokowane, więc jest częścią ciała. I to jest takie też ciekawe, takie świeże i w sumie dosyć nowe podejście do psychologii. Przyjęło się uważać i rzeczywiście tak na to wskazują różne badania, że ten ośrodek mowy jest zlokalizowany w lewej półkuli, ale to oczywiście nieprawda, że to jest takie oczywiste, że tylko lewa półkula, ponieważ mózg jest plastyczny, no i w sytuacji na przykład, kiedy pewne obszary są uszkodzone, zwłaszcza w okresie neuroplastyczności, czyli w dzieciństwie, to jest jak najbardziej możliwe, żeby inne obszary przejęły tę funkcję, ale mówi się tak ogólnie, że to jest lewa półkula i tam są takie dwa pola, pole Broki i pole Wernickiego, które odpowiadają za wytwarzanie mowy, za produkcję mowy i za jej rozumienie. I w związku z tym występują też dwie takie charakterystyczne afazje, właśnie afazja Broki, afazja Wernickiego. I one są bardzo ciekawe w swojej koncepcji, dlatego że afazja Broki polega na tym, że doskonale rozumiem mowę, ale jeżeli mam uszkodzony ten obszar mózgu, to mam problemy z jej wypowiadaniem, stworzeniem poprawnych struktur gramatycznych. Czyli na przykład, mimo że doskonale rozumiem pytanie, jakie ktoś mi zadał, to ja nie odpowiem, że gdzie poszedłeś na spacer, ja nie powiem, że byłem w parku na spacerze, tylko powiem ja spacer park. Bo będę miała lub miał trudności, żeby to zdanie poprawnie sformułować. Natomiast afazja Wernickiego jest też bardzo charakterystyczna, bo tam z kolei mowa jest płynna, ale trudno ją zrozumieć, bo jest taka przypadkowa, bo nie ma tam właśnie dobrego rozumienia mowy. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy na pytanie, co u ciebie słychać, ktoś odpowie bardzo płynnie, bardzo może. A, czyli tutaj mamy takie potoki w zasadzie tak. słowne, które niewiele znaczą, ale na poziomie struktury w zasadzie trudno byłoby tak, się do nich przyczepić. Tak, one są często gramatycznie poprawne, ale nie mają sensu w kontekście wypowiedzi i z punktu widzenia osoby, która na przykład nie zna danego języka, mogą brzmieć jako zupełnie poprawnie sformułowane zdania. Czyli głównie lewa półkula. A co z tą prawą w takim razie? Prawa półkula jest odpowiedzialna za syntetyczne myślenie, też za emocje. Tam dzięki niej głównie przetwarzamy takie emocje jak lęk czy gniew. I to jest ciekawe, bo one się... No właśnie, te półkule odpowiadają za kontrolę naszych